दर्द भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दिल जो दिल में पई रवां ओ दाऊं भला कह के दियां, सुर भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दर्द भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दिल जो दिल में पई रवां ओ दाऊं भला कह के दियां, सुर भी दर्द भी तोड़ना साईं मुहिंजा। गाल गुजी कहसा कया वो दाऊं भला कह के दिया, सुर भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दर्द भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दिल जो दिल में पई रवां वो दाऊं भला कह के दिया, सुर भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दर्द भी कह जा सही कह जा सा ओ दाऊं भला कह के दिया, सुर भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दर्द भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दिल जो दिल में पई रवां ओ दाऊं भला कह के दिया, सुर भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दर्द भी किया सजन सुख सासुमा ओ दाऊं भला कह के दिया, सुर भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दर्द भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दिल जो दिल में पई रवां ओ दाऊं भला कह के दिया, सुर भी तोड़ना साईं मुहिंजा, दर्द भी सडड़ा कयो सुडका। भी तोड़ना साई मुहिजा, सुर भी तोड़ना साई मुहिजा, दर्द भी तोड़ना साई मुहिजा, दिल जो दिल में पैरवा ओ दाऊं भला कह के दिया, सुर भी तोड़ना साई मुहिजा, दर्द भी तोड़ना साई मुहिजा, सुर भी तोड़ना साई मुहिजा, दर्द भी